खुद परिवर्तन बनो, दादाजी गांधी की कहानी, अरुण गांधी और बेथानी एग्रेस। एग्रेस, चित्र इवान तुर्की। दुनिया उन्हें महान आत्मा महात्मा के रूप में जानती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दादाजी थे। दादाजी के सेवाग्राम आश्रम में जीवन सूर्य के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह होने से पहले हम अपने बिस्तर छोड़ देते थे, फिर सभी 350 अनुयायी सुबह की प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित होते थे। तब सूर्य की किरणों की तरह शांति हम पर उतरती थी। आश्रम में सभी धर्मों का स्वागत होता था। आश्रम जीवन का उद्देश्य था सरल और अहिंसक ढंग से जीना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारा दिन सेवा से भरा रहता था। सभी आश्रमवासी मिलकर सब काम करते थे, कपड़े धोना, सब्जियां लगाना, फल तोड़ना, सूत कातना, जो भी कुछ करने की जरूरत थी वो सभी लोगों की भलाई के लिए किया जाता था। दादाजी ने हमारे काम को नाम दिया था सत्य का प्रयोग, सत्य के प्रयोग। आश्रम में रहने के 11 व्रत थे। मुझे उनमें जो सबसे कठिन लगता था वो था कुछ भी बर्बाद न करने का संकल्प, और वो व्रत बहुत महत्वपूर्ण था। वो दादाजी की शिक्षा की आधारशिला थी। मुझे यकीन नहीं था कि कैसे भोजन और अन्य वस्तुओं को बर्बाद न करने से जीवन अहिंसक हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने सामने रखे रास्ते पर चलने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की। बापूजी ने कहा कि समय आने पर मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, लेकिन सेवाग्राम में 1 साल से अधिक समय बिताने के बाद भी मैं वो समझ नहीं पाया था। जल्दी दादाजी ने मुझसे उनके साथ पूना चलने को कहा। मुझे आश्रम के जीवन, वहां जल्दी उठने और कड़ी मेहनत करने से छुट्टी पाकर काफी खुशी हुई, लेकिन पूना के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हमारी दिनचर्या लगभग आश्रम जैसी ही थी। वही प्रतिज्ञा, वही आत्म अनुशासन। जब दादाजी प्रवचन देते तो हजारों लोग उन्हें सुनने आते और बगीचों में खड़े रहते थे। जवान और बूढ़ों की सड़कों पर भीड़ होती थी। जब वो सत्याग्रह, निष्क्रिय अहिंसा के बारे में बात करते तो उनकी बातें बहुत पास खड़े होकर सुनता था। बापूजी ने कहा, जब अहिंसा को जीवन के नियम के रूप में स्वीकार करो तो उसे अपने पूरे अस्तित्व पर लागू करो, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर। मुझे वो कैसे समझ में आता, उसके बारे में सोचने भर से मेरे सिर में दर्द होने लगता था। फिर भी जब दादाजी बोलते थे तो मेरे अंदर कुछ शांत हो जाता था, भले ही बाद में मेरे विचारों पर बादल छा जाते थे। एक दोपहर पढ़ाई पढ़ाई खत्म करने के बाद घर जाते समय मुझे लगा कि अब बहुत हो गया था। फिर चीजें बर्बाद न करने की अपनी प्रतिज्ञा से थक कर मैंने चलते चलते अपनी छोटी पेंसिल हवा में उछाल कर फेंक दी। मैंने पेंसिल को जानबूझकर वहीं छोड़ दिया था। उस शाम मैंने बापूजी से नई पेंसिल मांगी। दादाजी ने कहा, आज सुबह तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छी पेंसिल थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। मैंने तर्क दिया, लेकिन मैं जो वास्तव में सोच रहा था उसे मैंने उनसे साझा नहीं किया। मैं एक गांधी था, क्या मैं एक नई पेंसिल का मालिक होने के लायक नहीं था? आज सुबह तुम्हारी पेंसिल बहुत छोटी नहीं थी, दादाजी ने अपनी बिना दांत वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। और फिर तुमने क्या कसम खाई थी कि मैं किसी चीज को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने सैंडल की ओर देखते हुए कहा। देखो, कोई कसम पहले खुद के लिए फिर दूसरों के लिए होती है। वो छोटी पेंसिल का टुकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। बापूजी ने मेरे कंधे को थपथपाया। देखो, पेंसिल नहीं लेकिन तुम महत्वपूर्ण हो। बापूजी हमेशा पहेलियों में बात करते थे, वो एक सरल जवाब क्यों नहीं देते थे? फिर वो मुझे दरवाजे तक ले गए। देखो, तुम्हें जाना ही होगा और अपनी पेंसिल की तलाश करनी होगी। क्या मुझे सच में उस पेंसिल के टुकड़े की तलाश करनी होगी? लेकिन अब तो काफी रात हो गई है, मैंने कहा। अच्छा, याद दिलाया अरुण, तुम्हें एक टॉर्च की आवश्यकता होगी। फिर उन्होंने मुझे एक टॉर्च दी और रात की ओर इशारा किया। मैं अंधेरे में आगे चला, मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था। दादाजी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अभी मुझे उनसे और बहुत कुछ सीखना था। वास्तव में मैं एक निराशा से भरा हुआ था, उनके लिए भी और अपने लिए भी। मैं उसी रास्ते पर वापस गया। मैंने टूटे पैरों वाली बेंच को पार किया, फिर आवारा कुत्तों के झुंड को पार किया, फिर झाड़ीदार घास के पास आकर मैं रुक गया। वहां मैं पिछले कुछ घंटों पहले ही आया था। घुटने टेकते हुए मैंने अपनी उंगलियों से पौधों के बीच टटोला, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। ऊपर सितारे मेरा मजाक उड़ाते दिख रहे थे। ढूंढो ढूंढो, वे टिमटिमा रहे थे और मुझे ताना मार रहे थे। अंत में घंटों की खोज के बाद मुझे आखिर वो पेंसिल का टुकड़ा मिल ही गया। मैंने पेंसिल को अपनी जेब में रखा और वापस दादाजी की कुटिया में आ गया। क्या तुमने पेंसिल खोज निकाली? बापूजी ने कहा। पेंसिल का टुकड़ा मेरे पास जरूर था, लेकिन मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि बर्बादी और अहिंसा का एक दूसरे से क्या संबंध था। उस रात मैंने अपने विचारों से कुश्ती लड़ी। पेंसिल का टुकड़ा फेंकने से भला किसी को क्या नुकसान हो सकता था? मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया। मैं वो क्यों नहीं समझ पाया? फिर हम सेवाग्राम लौटे। वहां दादाजी ने मुझे इस नियम का गहरा अर्थ सिखाने का बीड़ा उठाया। तभी मानसून का मौसम शुरू हो गया था। आसमान बरस पड़ा, कई दिनों तक बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर टप टप पड़ती रही। कचरे और हिंसा को कैसे जोड़ा जाए? इसके साथ संघर्ष करते करते पृथ्वी कीचड़ से भर गई। दादाजी बहुत व्यस्त व्यस्त थे, लेकिन फिर भी दिन में 1 घंटा वो मेरे साथ बैठते थे। उन्होंने कहा, चीजों को फेंकना एक हिंसक कार्रवाई है। जब चीजें कम होती हैं तो लोग जमाखोरी करते हैं, उनके पास साधन नहीं होते तो वे अंततः हड़ताल करते हैं और फिर लड़ाई होती है। उन्होंने कहा, क्या पेंसिल फेंकते समय तुमने उन सब चीजों के बारे में सोचा? मैं उनमें से कुछ नहीं चाहता था। क्या इसलिए हम सूत काटते हैं? क्या इसलिए हम अपना कपड़ा बुनते हैं? दादाजी ने सुझाव दिया कि मैं हिंसा का एक पेड़ बनाऊं जिसमें हिंसा एक एक तना हो और शारीरिक हिंसा और चोट न पहुंचाने वाली निष्क्रिय हिंसाएं उसकी शाखाओं के रूप में हो। कोई भी कार्य करने से पहले सोचो कि उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, क्या उससे किसी को चोट पहुंचेगी? तुम्हें, किसी और को, पृथ्वी को? क्या पृथ्वी को लगी चोट हमें खुद नहीं पहुंचेगी? हमने मिलकर एक पेड़ बनाया, उसे दीवार पर चिपका दिया। प्रत्येक दिन मैंने उसमें अपने विचार और कार्य जोड़े। दादाजी मेरी कुटिया में आते थे और मेरे पेड़ को बढ़ते हुए देखते थे। जब मैं असमंजस में होता तो फला चीज को कहाँ रखा जाए, तो दादाजी यह तय करने में मेरी मदद करते थे कि क्या वो विचार या कार्य निष्क्रिय हिंसा या था या शारीरिक हिंसा थी। जैसे जैसे मानसून की बारिश ने पृथ्वी को नया किया, मेरा पेड़ भी बढ़ता और बढ़ता गया। दोनों शाखाएं पत्तियों से भारी हो गई, लेकिन निष्क्रिय हिंसा का पक्ष बहुत विशाल हो गया था। जल्दी मैं देख सकता था कि कैसे मेरी पेंसिल फेंकने से दूसरों को चोट लग सकती थी। नई पेंसिल के लिए अधिक ग्रेफाइट का खनन करना पड़ता, पेड़ काटने पड़ते, उससे जमीन बंजर होती, गांव तबाह होते। क्या मेरी इच्छाएं जैसी एक नई पेंसिल की मांग दूसरों की जरूरतों से ज्यादा अहम थी? मैंने देखा कि कैसे लात मारने और धक्का देने से दंगे शुरू होते थे। मैंने देखा कि कैसे हिंसा और अधिक हिंसा को जन्म देती थी, कैसे युद्धों ने अधिक युद्धों को जन्म दिया था। जैसे जैसे बारिश ने सूखी धरती हरी भरी की, वैसे ही आखिरकार मेरी समझ में भी नई वृद्धि हुई। मैं अपने हर विचार और कार्य के लिए जिम्मेदार था। हाँ, लेकिन मैं दुनिया के विचारों और कार्यों के लिए भी जिम्मेदार था। दुनिया को बदलने के लिए मुझे खुद को बदलने की जरूरत थी। जैसे ही बारिश समाप्त हुई और सूरज लौट आया, दादाजी ने मेरा हाथ थाम लिया। हमने आश्रम में नया रोपण किया और प्रार्थना की। दादाजी ने एक बात बहुत से लोगों को कही थी और अब वही चीज और अब वही चीज वो मुझसे भी कह रहे थे, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अरुण, मेरे दादाजी खुद उस बदलाव के उदाहरण थे। अब मैं भी वही करूंगा।